इसलिए शत्रु शत्रु का अड्डा पहचानते हैं। जो मारना है तो पहले उसके अड्डे का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ वो बैठता है, कहाँ कहाँ वो अड्डा लगाता है। इसका ठीक ज्ञान जब प्राप्त होगा तभी आप उसको जो है वह समय को मार, यदि ज्ञाने नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। यहाँ पर पहले अड्डा बता दें कहाँ कहाँ होगी, तो पहले समझो फिर समझ सकते हो। मारो किसी को कहते हैं देखिए कामस्य निराश्रयस्य कार्य कारण कारणत्वाभाव मत्वा प्रश्न पूर्वक आश्रय दर्शय, काम है निराश्रय तो अब उसको जो है आश्रय के साथ कार्य कारण भाव उसका बनेगा नहीं, तो कार्य कारण भाव जब नहीं बनेगा तो उसका आश्रय पहले जानना चाहिए ना, कि कोई आश्रय होगा तभी ना होगा, नहीं तो कहाँ रहेगा वो। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्तेष ज्ञानमावृत्तिदेहिनम्। कहते अस्य कामस्य नित्य वैरी, जो काम है उसका तीन बैठक है, कभी इंद्रिय में, कभी मन में, कभी तीन को बैठक बनाए, कभी इंद्रियों में छिपा रहेगा, मन में कभी चला जाएगा, तो बुद्धि में चला जाएगा। जैसे क्या होता है कि ये जो आतंकवादी होता है ना, तो सामान्य यात्री जहां से विमान में चढ़ता है वहीं से वो भी चढ़ता है, है कि नहीं, तो वहां से पहले अंदर चला जाएगा। अब अंदर चला गया वो पहचान देखो उसको नहीं, कोई पहचान नहीं, वही पहचान हो जाए, सावधान रहे फाटक के लोग, सावधान रहे, वही पहचान हो जाए तब तो अंदर नहीं जा सकता विमान में ना। और तो अंदर चला गया, अब विमान चालू हो गया, तो अंदर जब चला गया तो बस वो चौक का देख करके क्या है कि चट विमान चालक के कक्ष में, सामान्य कक्ष से चट विमान चालक के कक्ष में पहुंच गया, चले चलो। ऐसे ये इंद्रियों के मार्ग से आ रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो आ रहे हैं ना, इंद्रिया अपने अपने विषय को प्रकाशित करेगी, तो जो सामान्य रूप से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ रहे हैं उसी के बीच में ऊपर जाएगा। बात अब मन में क्या किया कि मन में आकर के उसमें सोहन बुद्धि कर दिया, वो विषय के प्रति आपके मन में आकर के सोहन बुद्धि उत्पन्न कर दिया, और सोहन बुद्धि उत्पन्न कर दिया तब क्या है कि आपके विवेक की जो बुद्धि है उसको पकड़ लिया, वो कहते नहीं इस विषय में नहीं जाना है, वो तो ये कह रहे कि पकड़ लिया ले चलो विमान। अब वो विवेक का तो विवेक काम नहीं करेगा, वो पकड़ लिया ना उसने काम, विमान विमान को इधर घुमा, अब कहाँ तो आप ध्यान करने जा रहे, कहाँ विमान घूम गए, आप जो है विषय की तरफ, विषय की तरफ विमान घूम गया पकड़ी गया। पहले इसीलिए शुरू में सावधान रहा तब तो इसको पकड़, अरे तो विमान में घुस गया तो फिर भी जो है वो क्या। का इंद्रियाणी मन और बुद्धि यही अत्याधिष्ठान थे। ये तईर विमोह ये सब काम ये जो काम है ये तई इन्हीं का आश्रय ले लेता है। इंद्रिय का आश्रय लेकर के मन का आश्रय लेकर के बुद्धि का इनका आश्रय लेकर के मोहयती मोहित कर इस पर मोहित करता है देही न इस देही आत्मा को जीवात्मा कैसे मोहित करता है इसके पास तो ज्ञान प्रकाश है मोहित कैसे होता है तो ज्ञान मात्र ज्ञान को ढक लिया तो मोहित हो गया। अब ज्ञान प्रकाश है उसी के अनुसार व्यवहार होता है ज्ञान को ढक लिया अब अंधेरे में व्यवहार हो रहा है ज्ञान को व्यवहार हो रहा है थोड़ा भाष्य बाकी से पहले थोड़ी सी कर कामस्य निराश्रय से वो तो हो गया था कार्य कारकत्व अभाव मत्व प्रश्न पूर्वकम आश्रय करके किम अधिष्ठान पुनः कामो इस अधिष्ठान वाला होकर के काम ज्ञान से आवरण ज्ञान का आवरण करने से बैरी संजय सर्वस्य बैरी सबका बैरी है इस अपेक्षा या ऐसी अपेक्षा होने पर कहते हैं ज्ञाते क्यों पूछते हैं ऐसा ज्ञाते शत्रु अधिष्ठाने सुखेन शत्रु विवरहणम कर तुम सकते मान यस्मार ज्ञाते शत्रु अधिष्ठान शत्रु का अधिष्ठान जब पता लग जाए तो सुखे न सरलता पूर्वक शत्रु को निवारण शत्रु का जो है अपने वश में करना उसको पकड़ना सत्य हो सकता पर उसके रहने की जगह ही नहीं जानते होते छापा कहाँ मारो रहता कहाँ है और उसका अड्डा नहीं तुम जानते अड्डा पहले पता लगाते हैं सीआईडी की बात लग जाते हैं अड्डा का पता लगा अब अड्डा का पता नहीं रहे न छापा दूसरी जगह मारा और अड्डा दूसरी जगह है तो वो गैरी काम कर इसलिए उसको जानना पड़ता है तो जाते ही शत्रु अधिष्ठाने सुखीन शत्रु निवरहणम कर तुम शक्य इसलिए कहा इंद्रियाणी मनोबुद्धि इंद्रिय ज्ञानी और मन और अस्य काम से अधिष्ठान मात्र काम का अधिष्ठान है आश्रय तैर इंद्रियादि ही आश्रय यही इंद्रिय इत्यादि इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो आश्रय है इसी से विमोहयत इसी आश्रय को लेकर के विविधम मोहयत ये काम ये काम जो है जीव को मोहित कैसे मोहित करता है ज्ञानम आवृत्ति अच्छा इसको मोहित करता है देहिनम शरीरम शरीर को मोहित करता है कामस्य नित्य वैरित्वेन परिगृहीर्षितस्य किम इति अधिष्ठानम जाते जैसे काम को नित्य वैरित्वेन नित्य वैरी होने से उसको हम छोड़ना चाहते हैं ना परिगृहीर्षा है उसका परित्याग करना है तो जब उसका परित्याग करना है तो अधिष्ठान की चर्चा क्यों आप कर रहे हैं कभी अधिष्ठान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अधिष्ठान जब जान लिया जाता है ना सभी शत्रु को जो है वह मारा जाता है। ये बताइए, अब इसके बाद एक विचार ही चल रहा है। अर्जुन को सीधे भगवान कह रहे हैं प्रजा, ये शत्रु है, नित्य शत्रु है, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना अहित है, इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए, सर्वथा इसका नाश करना चाहिए। ये दोनों अर्थ यहाँ पर निकाल अधिकार भगवान पर त्याग आते कैसे लेंगे, क्योंकि उसमें तो यही है ना प्रजा, यही रूप किसका बच्चा, स्वभाव क्या देता नहीं बनेगा, स्वभाव क्या देता नहीं बनेगा, है ना, हिंसा गतियों का यही बनेगा, स्वभाव क्या दे तो दुरस्ता जीता है, उसको यही ही बनेगी, वहां पर क्या बनेगा, यही नहीं बनेगा, यही ही बनेगी, यही यही शुद्ध हो जाएगा ना, यही भाष्यकार भगवान ने कैसा दे दिया, प्रज्ञा ही को इधर कर दिया, प्रज्ञा ही जही ही ले लीजिए, जही ही और इनम अलग कर दीजिए, तो यहां क्या देता है, गुरु का आ गया उसमें कि नहीं, अरे ही को अलग करिए तब तो हमेशा गत होता रोक आ गया, और ही को इधर ले लीजिए, तो यहां त्याग का भी अर्थ आ जाएगा, इसमें दोनों का अर्थ आ जाएगा, तो भाष्यकार भगवान परित्याग अर्थ लेंगे, पर मूल को देखने से तो यही लगता है कि भगवान कहते हैं अरे शत्रु इसको मार, उसको प्रकर्ष है जय तस्मात्मिंद्रियाण्यदर्शभ्रजहिष्येनमिज्ञाननाशनम। इसलिए कहते हैं कि जिसकी ये नित्य गौरी है, नित्य गौरी, इसलिए जब नित्य गौरी है तो एनम नित्य गौरवम एनम प्रज्ञा ही, इसका तुम परित्याग करो या उसको मारा, कहे किसी को कैसे मारा जाए, मारने में तो विचार करना पड़ता है कि शास्त्र कहता है मारने को कि नहीं करता है, कहते शास्त्र कहता है ये आतता ही है, आतता ही आतताई में मारे अंतम हन्या दे अधिकार, आतताई जो है वो आदमी आ रहे तो उसको बिना विचार के मार डाले, उनको दोस्त ही लगेगा, क्योंकि आतता ही है, कहते पापमानम, ये पाप रूप है ना, पापमानम एनम प्रजा ही, और लुटेरा है, डाकू है, ज्ञान विज्ञान नाशन, एक जीव का के पास जो ज्ञान है जो अनुभव, उसके अनुभव को भी लूट ले जाता है, अभी अनुभव जो अपना है उसको भी नहीं कामना दे दे, अनुभव हुआ जो है एक बार आप कीचड़ में पैर रखे, अब आपको धोना पड़ा, परेशानी हुई, फिर कीचड़ पैर कैसे रख देते, अनुभव को भी आज के नाश कर देता है, एक बार एक बिहार के मार खाए फिर एक बिहार को कर देते, जब अनुभव आपको है कि बिहार बना देखो देने वाला है तो यही व्यवहार से लुटेरा उसके ज्ञान को भी हर लेता विज्ञान को भी इसको मारने में कोई बात नहीं। लेकिन मारना का खाली संकल्प करके थोड़े मार सकते हो किसी को। बहुत लोगों को लोग मारने का संकल्प करते तो संकल्प मार सकते, क्रोध आता है तो सोचते कि वो मारी डाले पर मैं इसके लिए सामर्थ्य भी जरूरत है ना, सामर्थ्य की जरूरत। तो युक्ति के बिना जो है नहीं मारा जा सकता, युक्ति का तो क्या युक्ति है। अस्मात तो इंद्रिया भी आ गए नियम में, देखो इसका पहले पहचान इंद्रिय में से जो है ये घुसता है और घुस करके मन में जाता है और उसके ज्ञान को धूमिल कर देता है और बुद्धि में पहुंच करके विज्ञान को अपहरण कर लेता है, ये इसकी प्रक्रिया है। तो जहां से घुसता है वहीं पर पहले कब्जा करो, जहां से यह अंदर घुसता है वहां पर कब्जा करो, अरे घुस नहीं पाएगा ये कैसे घुस जाएगा। तो इंद्रिय पहली है, इंद्रिया मनोबुद्धि है ना, इंद्रिय से घुसता है ये, इसलिए तस्मात्म आदय इंद्रियाणी नियम में पहले यही काम करो कि इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लो, अपने कब्जे में कर लोगे तो पकड़ लोगे, यदि इंद्रिय में घुसने लगेगा तो तब तुमको बता देंगे। इसलिए सबसे पहला उपाय होना चाहिए कि इंद्रियां आदय नियम मन का पीछा तो अभी छोड़े, पहले तो इंद्रिय को वश में नहीं कर सकते तो मन को कैसे बस। इसलिए इंद्रियों को पहले वश में करो, तो तस्मात्म आदय सबसे पहले इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों का नियमन करके हे भरतर सब यहां पर कह दिया कि आप जो है वह तुम विशेष हो, तुम ऐसे थोड़े हो, भरतवंशी हो ना, तो भरत में भी जो है अपने शत्रुओं को जो है जीत लिया था, तुमको भी अपने शत्रु को जीत लेना चाहिए। तो भरत वंश वीर हो, इसलिए भरत वंश में ऋषभ के समान तुम हो, कायर तो हो नहीं, कैसे मारूंगा, बल तुम्हारे पास बहुत है। और युक्ति हम बताते हैं, तो युक्ति है इंद्रियाणि आदय नियम, तीनम तापमानम ये पाप रूप जो है ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का जो है नाश करने वाला ऐसे कामम प्रभु, इसको प्रकर्षण जल मार। ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य ज्ञान मैंने शास्त्र से जो हम प्राप्त करते हैं इसका नाम ज्ञान है, कहीं से भी प्राप्त करते हैं उसका नाम ज्ञान है, उसकी अनुभूति अंदर कर लेते हैं उसका नाम विज्ञान। ये तो एवं तस्मात तस्मात तम इंद्रियाणी आदर पूर्वम नियम दशी रूप से पापमानम पापाचारम कामम प्रज्ञा ही देखिए राष्ट्रकार भगवान ने ले लिया नहीं, मैंने परित्यज्य परित्यज इसको एनम प्रकृतम बैरिनम, ये प्रकृत बैरी से कैसा बैरी है ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञानम, देखिए राष्ट्रकार भगवान लिखते ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान इसको कहते हैं शास्त्रत शास्त्रत आचार्य तत्व आत्मादीना अवबोधा, शास्त्र से गुरु से जो आत्मा इत्यादि पदार्थों का जो ज्ञान होता है परोक्ष, उसी का नाम है ज्ञान। और विज्ञान क्या है, विशेषत तद अनुभव, विशेष रूप में उसका अनुभव हो जाना, यह विज्ञान। तयोर विज्ञान ज्ञान विज्ञान यो ये जो ज्ञान विज्ञान है प्रेय प्राप्ति हेतु से, जो प्रेय प्राप्ति कल्याण प्राप्ति के हेतु है, इनका नाशनम नाश कर रहा है, इसका नाश करने वाला है। तम नाशनम आत्मन परित्यज इत्यर्थ, अपना नाश करने वाला जो काम है इस काम को छोड़ दो, तुम इस काम का नाश करो। थोड़ी टीका मिलेगी, तस्माद इंद्रियादीनाम आश्रय आश्रय, जिसमें इंद्रियादि का ही आश्रय करता है, इन्हें पूर्वम काम निरोधात प्राग अवस्थायाम, काम निरोध की जो प्राग अवस्था है, तेषु नियमितेषु मनोबुद्धेर नियम सिद्ध की, इन्हें तेषु मन इंद्रियेषु नियमितेषु, इंद्रिया अगर नियमित हो जाएंगी तब मन बुद्धि का जो नियमन होगा, और इंद्रिया का नियमन नहीं होगा तो मन बुद्धि का नियमन नहीं होगा। तत् प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति विपरीत अपलता, क्योंकि तत्प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति विपरीत अपलता, अगर मन न प्रवृत्त हो तो इंद्रिय प्रवृत्ति का फल होगा। इसलिए इंद्रिय प्रवृत्ति मन प्रवृत्ति के लिए, इंद्रिय को पहले रोक देंगे तो फिर जो है मंदिर जाएगा। कि सब प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति में फलता भी तुम्हारा पाप मूल प्रया काम से सत्शब्द वाक्य तुम उन्नीयम, कहते पाप है मूल में भी, इसलिए सत्शब्द वाक्य तो मैंने पाप शब्द वाक्य, पाप शब्द वाक्य तो कैसे है काम का, क्योंकि पाप काम के मूल में जो है तो पाप का मूल है, वही पाप कराता है। और यही तो प्रश्न किया था ना, पापम करे तो पूरी शक्ति है भगवान ने कहा काम ही, तो यही कहा कि पाप मूल कया, पाप का मूल है, इसलिए कामस्य तत् शब्द वाक्यता वाक्योत्तर माने पाप शब्द वाक्योत्तर मुंह, पाप शब्द वाक्यता समझनी चाहिए। नहीं पाप मूल तया कामस्य तत्शब्द वाक्यत्वम, तत्शब्द वाक्यत्वम माने पाप शब्द वाक्यत्वम, पाप कहा ना उसको, पाप मानम कहा ना, किसको पाप मानम कहा, काम को। अब पाप मानम कैसे कह दिया काम को, क्योंकि पाप का मूल है, इसलिए पाप मानम कहा दिया। तो तत्शब्द वाक्यत्वम नियम कामस्य परित्याज्य परित्याज्यते वैरुत्यम हेतु साधयति, काम के परित्याग में हेतु क्या है, बैरी, बैरी है, इसलिए बैरी को छोड़ देना चाहिए। तो इसको साधन किया कि ज्ञानम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान शब्द अर्थ भेदम आवाज, ज्ञान विज्ञान शब्द में क्या भेद है इसको बता दिया कि ज्ञान जो है शास्त्र आचार्य के द्वारा जो जाना जाता है ज्ञान है, और उसका अनुभव विशेष यह है वह विज्ञान है। तो कल ये बात हो गई थी कि इसके रहने की जगह कौन है, इंद्रिय मन और उन्हीं का आश्रय लेकर के ये मोहित किसको करता है, इस देवी आत्मा को मोहित कर लेता है, तो किसको मोहित कर लेता है, और इसलिए इनमें क्या है कि इंद्रिय ही पहले है। हमने कहा था इंद्रिय के माध्यम से, जैसे इंद्रिय जैसे नेत्र है आपका, आप प्रकाशित किया नेत्र रूप से, तो रूप को तो प्रकाशित ही करेगा, तो रूप जाएगा अंदर, तो उसी रूप के साथ क्या होगा कि काम जो है ना वो इंद्रिय के माध्यम रूप के माध्यम से आपके मन में चला गया, तो मन में निश्चय किया, मन में क्या मालूम हुआ, ये रूप में सौंदर्य मालूम हुआ। जब काम चला गया ना मन में, नहीं तो खाली रूप का प्रकाश होना था, अब मन में प्रियत्व आ गया, सौंदर्य मालूम हुआ, सौंदर्य मालूम हो रहा है। अब बुद्धि के सामने इसे रख दिया, अब बुद्धि में काम जो है वो घुस गया, तो बुद्धि क्या किया कि उसको प्राप्ति का निर्णय कर लिया, विवेक करना छोड़ दिया। अब प्राप्ति का निर्णय कर लिया, उसमें पड़ गया, तो फिर जो है मोहित कौन हो गया, जीवात्मा, भोग तो उसी को भोगना पड़ेगा, बुद्धि जैसा कहा वैसा मान लिया उसने, और वो पकड़ा गया तो जो है वो भोग आया उसका। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधानी सबसे पहले इसी में है, तस्मात तुम इंद्रिया यादव नियम में। दूसरी चीज क्या है कि इंद्रिय को वश में करना सरल है, मन में वश में करना। हम कहें कि मन रोक दो तो आप नहीं रोक पाएंगे, पर मैं कहूंगा कि वाणी रोक दो तो वाणी रोकना तो सरल हो गया रूप कहते हैं। तो इंद्रियों का नियमन जो है वह है सरल मन के नियम, और दूसरे इंद्रिय नियमन आप कर लेंगे तो काम मन में नहीं घुस पाएगा, इंद्रियों में नियमित हो जाएगा, तो मन में ज्ञान होगा, मन में ज्ञान होगा, तब वो काम न आने के कारण जो है जो प्रियत्व उसके अंदर उत्पन्न होता था वो प्रियत्व नहीं होगा। तो इंद्रिय निग्रह यदि करने में समर्थ हो जाए तो मन अपने आप जो है उसका शुद्ध, इसीलिए वहां का देखो आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध। आहार किससे हम ग्रहण कर रहे हैं, इंद्रिय से ग्रहण, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आहार है, इसको हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, और इसकी शुद्धि क्या होना है, ये काम मिश्रित न होने का, काम मिश्रित न हो आपकी इंद्रियां, तो फिर क्या होगा कि आप शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, जो आपकी प्रकृति उसी ग्रहण करेंगे, और कामना इसमें आ गई तो फिर जो है आप तो उसको बहुत कुछ चाहिए। इसलिए जो है कहा तस्मात तुम इंद्रिया, वहां इसीलिए कहा आहार शुद्ध सत्य शुद्ध, इंद्रियों का आहार जो है यदि शुद्ध हो जाए तो सत्य अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, आंसर करके शुद्ध हो भोगास्मृति जो तो बुद्धि ठीक रहेगी, तो मोह स्मृति लग था बुद्धि में स्मृति बिल्कुल ठीक रहेगी, और स्मृति लंबा सर्वग्रंथी नाम विश्व मोश है, विचार के स्वरूप की स्मृति नित्य बनी है तो फिर ग्रंथि कैसा रहेगी, किसके आधार पर कि जड़ ग्रंथि जो बनती है तो स्मृति ठीक न होने से बनती, मृदि नहीं रही तो जल कृति कट गई, आपका स्वरूप में उत्पन्न हो गया। इसलिए जोर लगाते भगवान तस्मत तुम इंद्रिया न्यादो नियम निर्भर कर समान, लक्ष्य क्या है, इसी को पापमानम प्रजय सेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाशन जो ये काम है इस काम से प्रजय ही प्रकर्षण जय, कैसे मारे, किसी को मारना जो है धर्म नहीं हो सकता, तो पाप मानन आतताइन माया अंतम हन्या देव विचार का, ये आतताई है, ये पाप रूप का, क्या किया है, क्या चुराया है, क्या डाका डाला है कि इसको आतताई माने, आतताई तो डाकू होता है, दूसरे का अनिष्ट करने वाला आतताई होता है, कहते आतताई इसलिए कि ज्ञान विज्ञान, आपके पास जो शास्त्र का ज्ञान है, आपके पास जो अनुभव, ये दोनों को मतलब कर देता है, जब ये प्राण का आवेश हो जाएगा तब फिर न शास्त्र का ज्ञान काम करता है और न अनुभव काम करता है। तो विज्ञान का और ज्ञान का दोनों का जो नाश करने वाला है, इसलिए ये पापमा है, इसलिए प्रगति इसको प्रकर्षण जल इसको मार का रोपण कर दे, इसका सर्वदा परित्याग कर दे, इसको मित्र मत बनाओ। हो गया था। अब एक प्रश्न ये आता है कि काम को मारने का है, काम को त्यागने का है, पर कभी कभी क्या होता है कि बल कमजोर होता है, कमजोर कोई काम नहीं कर पाता, चाहता भी है तो कर नहीं पाता, इसमें मार कैसे डाले, दूसरों को बले नहीं है तो तुम क्या मारोगे, जब बल नहीं है तो उसको मारोगे। तो आश्रय कोई जो है वह बलवान चाहिए, अभी काम होगा। इसलिए जो है इतने मात्र से तो काम होगा नहीं, हरी इंद्रिय का हम विरोध कर लिए, इतने मात्र से काम होगा नहीं, क्योंकि इसको मारने के लिए बल चाहिए। और पहले कहा भी है गीता में कि निराहार से विषया विनिवर्तन से निराहार से देहिन और रस वर्ज्यम आप इंद्रियों को वश में कर लेंगे, नियमित कर लेंगे तो विषयों का ग्रहण नहीं होगा, लेकिन रस तो जाएगा नहीं, तो मन में रस रहेगा और मन में चिंतन होगा विषयों का, और चिंतन होते होते एक दिन इंद्रिय का बाध टूट जाएगा। तो इसलिए इतने मात्र से पुरुषार्थ सिद्धि तो होगी नहीं, आप इंद्रियों को निग्रह कर लिए इतने मात्र से पुरुषार्थ सिद्धि नहीं। इसलिए वहां पर कह दिया था रस वर्ज्य, पर रस कैसे जाएगा, रसोप्यस्य परम दृष्टा, इसलिए परम दृष्टा रसों की निवर्तते। तो जब परमात्म साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए तो रस भी निवृत्त हो जाएगा। इसी को ध्यान लेकर के आगे की बात कह रहे हैं, थोड़ी टीका देखिए। पूर्वोक्तम अनुद्य काम त्याग से दुष्करत्तम मनवानो, काम का त्याग जो है यह बड़ा दुष्कर है ऐसे मानते हुए, रसोप्यस्य परम देष्टा निवर्तते इत्यस्य उक्तम एव स्पष्टि कर्तुम, ये जो पहले की बात कही गई है उसको ही स्पष्ट करने के लिए प्रश्नपूर्वकम श्लोकांतरम अवतारयति, प्रश्नपूर्वक जो है वह दूसरे श्लोक को लेते हैं। है क्या है, टीका में किसके टीका में, क्या है ज्ञान की इसके पहले मनोबुद्धि नियमितेषु मनोबुद्धियों नियम सिद्धति, यानी शेष नियमितेषु माने इंद्रियों के नियमन होने पर मन बुद्धि का नियम बनेगा, क्योंकि तत्प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति व्यतिरेकीर्ण असलत्वादि की भाव भाई, तत्प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति तत्प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति व्यतिरेकीर्ण असलत्ता, जैसे मन की जो प्रवृत्ति अथवा बुद्धि की जो प्रवृत्ति मन में हो आपकी कुछ कि मैं ये खाऊं, पर इंद्रिय प्रवृत्ति न हो तो क्या फल मिले? फल मिलेगा? तो फल मिलेगा नहीं, इसलिए इंद्रिय ही मुख्य हो गई ना उसमें। इंद्रिय क्या हो गई? मुख्य हो गई। इसलिए कली में तो सीधे मानते हैं कि इंद्रिय प्रवृत्ति से ही जो है वह पाप पूर्ण कर लेना है। दूसरे युग में तो मन को भी लेते, ऐसे कहते कली में जो है वह मन से शुभ हो, यदि मन से पूर्ण हो तो उसका फल होता है, पर मन में कोई पाप आ जाए तो उतनी मात्रा से फल नहीं होता जब तक इंद्रिय में जो है उसका नहीं। वो समझ लिखते हैं ना, कभी कर एक पुनीत प्रतापु, मानस पुण्य हो नहीं पाप। कभी कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो नहीं पाप। तो खैर यहां इतने बात है कि वही कि तत् प्रवृत्ति इतर प्रवृत्ति व्यतिरिक्त फलत्वात् इति भावः। इसलिए इंद्रिय का नियमन पहले कहा आदि एक से मन बुद्धि ले लिया, एक से इंद्रिय ले लिया, इतर से इंद्रिय। पाप मूलतया कामस्य तच्छब्द वाच्यत्वम उन्नयम। तच्छब्द वाच्यत्वम मैंने वही पाप शब्द वाच्य, यानी पाप का मूल है ना काम, इसलिए काम को भी पाप रूप पाप मानम प्रवेश। अब यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धिः परतस्तु सः। तात्पर्य इसमें ये है कि जिसलिए परम दृष्टा निवर्तते का, इसलिए केवल बाह्य इंद्रिय के जैसे कृतार्थत्व नहीं हो सकता है, मन बुद्धि का भी विजय अवश्य करना चाहिए, तभी समूल नाश होगा। पर करे कैसे, आधार कैसे ले? तो आधार इसलिए है कि कभी कभी यही माया है, इसी का नाम अज्ञान है कि चेतन समझता है कि मैं जड़ से जी रहा हूं, मेरा अज्ञान है। आप चेतन हो और चेतन स्वतंत्र होता है, जड़ परतंत्र होता है। तो क्या समझते हो, मकान है इसलिए हमारा जीवन चल रहा है, तो जो है वह आश्रम है इसलिए चल रहा है, पैसा है इसलिए मैं निश्चित। तो चेतन जो है जड़ है चेतन के लिए, क्योंकि वह संघात है, संघात से परार्थत्व है, तो चेतन के लिए है। तो सारा भोग आपके लिए है, आपके भोग के लिए नहीं है। पर देखो तो बोलो यही बात है, कहीं पूछो किसी बच्चे से कि जब वो कहता मन नहीं लगता पढ़ने में, आजकल समस्या यही है। तभी पूछते विद्यार्थी कहते पढ़ने में मन नहीं लगता है, माताएं कहती घर में मन नहीं लगता है। एक नौकर मिला वहां तो अभी छोटा है, बिहार में छोटे बच्चे बहुत नौकर सत्या है, छोटे बच्चे ही है, बर्तन वर्तन मांझने को सफाई करने को सब बच्चे, मुझे लगता है गरीबी बहुत, बस वो जो है 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष 18 वर्ष तक के बच्चे सब घरों में वही काम। तो वो एक दिन आया हमने पूछा तो पढ़ता भी है कुछ, पहले दिन तो क्या समय मिलता है तो यदि ने कहा न काम करने में मन लगता है न पढ़ने में मन लगता है, इसका क्या उपाय? मैंने यहाँ काम भी जो करता है मन से नहीं करता, वो करना पड़ता है, बात पढ़ती कर और न पढ़ने में मन लगता है न काम करने में, तो सब लोग समस्या ये। हमने कहा कि मन थोड़ा नौकर है कि मालिक है, तो बहुत बच्चे तो सीधे बोल रहे थे मालिक है, मैंने मन जैसा कहता है वैसा मैं करता हूँ, तो मालिक ही हुआ ना। पर वास्तव में देखो मन करण है, आत्मा के व्यवहार के लिए उपाय है, पर अपने स्वरूप में नहीं जानता, इसलिए बलवान नहीं मानता। यहाँ पर अब इसी क्रम से बताते हैं किससे कौन बलवान है। चेतन में जो भोक्तृत्व नहीं है तो भूख चेतन के लिए कैसे? चेतन भोक्तृत्व, चेतन में भोक्तृत्व तो भले ही नहीं है, चेतन में भोक्तृत्व नहीं है, ये ऐसा है कि चेतन के लिए ही जड़ हो सकता है, जड़ का अपने में कोई तात्पर्य नहीं हो सकता। जड़ का यही लोग में देखो मकान का, ये मकान किसके लिए? अब कहो कि ये प्रतिफलित चेतन है, जीव है पर है चेतन, चेतन है चेतन ही है, जड़ तो नहीं जीव, अभी चेतन तो जीव है ही है और जड़ तो नहीं है जीव, इंद्रिय इत्यादि तो जड़ है पर चेतन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि क्योंकि सत्ता भी नहीं बनती ना, कि आखिर जड़ का अपने में तो कुछ होगा नहीं, इसलिए परार्थ ही होगा, परार्थ होगा तो चेतन के लिए होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए इंद्रियाणि पराणि आहो, पहले देखो ये शरीर है ना, शरीर तो ये शरीर कैसा है? स्थूल है, शरीर है स्थूल, बाह्य जड़ है, परिच्छिन्न है, शरीर जड़ है परिच्छिन्न है, बाह्य मालूम होता है। इस शरीर की अपेक्षा से इंद्रियां जो है पर हैं, इंद्रियां पर है मैंने सूक्ष्म प्रकाश रूपता है, उनमें व्यापकता है, उनमें अंतस्थितत्व है, ये सब इंद्रियों में स्थूल शरीर की अपेक्षा से है। हाँ प्रकृष्टता का अर्थ यही, प्रकृष्टता का अर्थ क्या है यहाँ पर, मतलब श्रेष्ठत्व आप किस आधार पर कहेंगे? तो श्रेष्ठत्व यही है कि ये सूक्ष्मत्व, व्यापकत्व, अंतस्थितत्व, प्रकाशकत्व, यही सूक्ष्म, यही जो है प्रकृष्टता है, ये है प्रकृष्टता। तो ये स्थूल जो शरीर है, जो बाह्य है, इसकी अपेक्षा इंद्रिय अंतरंग है, इसकी अपेक्षा अंतरंग प्रकाश रूपता है। देखो ये जड़ शरीर है तो इसमें इंद्रिय के माध्यम से ही प्रकाश रूपता आती, नहीं तो कैसे आएगी? प्रकाश रूपता है, अंतस्तत्व है, सूक्ष्मत्व है, व्यापक है। तो ये इंद्रिया में जो विशेष हुई, इसलिए कहा कि इंद्रियाणि पराण है व्यापक, तो जो सूक्ष्म होगा व्यापक होगा, ये नियम है। ये सूक्ष्म होगा वह उसकी अपेक्षा से जो स्थूल है उससे व्यापक होगा, सूक्ष्मत्व तो यही व्यापकत्व में हेतु होगा, व्यापक रहे परमाणु व्यापक। अरे व्यापक मर्यादा नहीं मानते ना, हमारे यहाँ जितना सूक्ष्मत्व होगा, जितना जितना सूक्ष्मत्व हो जाएगा उतना उतना व्यापक होगा, इसलिए सांख्य भी मानता है इंद्रियों को क्या मानता है व्यापक बुद्धि है। वो व्यापक है ये तो जो है उस व्यापक में से गृहित होता है बस इतने हैं उनकी वृत्ति व्यापक मानते हैं। हाँ वृत्ति लाभ ही वृत्ति लाभ संकुचित हो गया और है वो व्यापक उनका जो वृत्ति लाभ हो गया ना जैसे कि मान लीजिए विद्युत व्यापक है और बल्ब में वृत्ति लाभ हो गया बल्ब में उसका वृत्ति लाभ हो गया पंखे में उसका वृत्ति लाभ हो गया इतने ऐसा तो व्यापक तो मानते वृत्ति लाभ इतने ऐसा नहीं आई नहीं मानते अड़ू मानते तो ये कह दिया तो इंद्रियाणि पराणि आहु और इंद्रियेभ्यः परम मनः इंद्रियों की अपेक्षा से मन जो है वह कैसा सूक्ष्म प्रकाशत्व है व्यापकत्व है अंतस्थितत्व ये जो है मन में जो है इंद्रियों की अपेक्षा से है। और आप देखते हैं कि वस्तुतः मन है ना जहाँ कई जगह उपनिषदों में आता है ये देखता है इत्यादि सब क्या है मन देखिए स्वप्न में क्या होता है मन है तत्त इंद्रिय देखता है सुनता है सुना करता है